Carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 15 marca, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Nowej Zelandii najwyższy stopień zagrożenia po ataku na dwa meczety. Sejm przyjął ustawy przygotowujące Polskę na wypadek tzw. twardego Brexitu. Premier wziął udział w uroczystych obchodach 171. rocznicy wybuchu węgierskiej rewolucji. Do ataku na meczety w Nowej Zelandii doszło podczas modlitwy. Zginęło co najmniej 49 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Świadek ataku podkreślił, że doszło do niego nagle, a jeden z modlących się mężczyzn próbował powstrzymać napastnika. Mężczyzna wszedł do meczetu, w którym na oko było 60-70 osób. Wszyscy siedzieli i się modlili. Wtedy napastnik zaczął strzelać. Położyłem się na ziemi, patrzyłem, jak strzela. W pewnym momencie jeden mężczyzna doskoczył do niego, chwycił go za broń. Napastnik był doskonale wyposażony. Miał na sobie kamizelkę z kaskiem i plecak. Strzelał na oślep. W kraju wprowadzono najwyższy stopień zagrożenia. Zatrzymano 4 osoby, 3 mężczyzn, jedną kobietę. Jednej osobie już przedstawiono zarzut dotyczący morderstwa. Żadna z osób zatrzymanych nie była łączona do tej pory z działalnością terrorystyczną. Jeden z napastników jest obywatelem Australii. Podejrzane urządzenia, które funkcjonariusze znaleźli w pojazdach napastników, zostały zabezpieczone przez wojsko. Przestrzeń powietrzna nad Christchurch pozostanie zamknięta do odwołania. Wciąż istnieje zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Sejm przyjął ustawy przygotowujące Polskę na wypadek tak zwanego twardego Brexitu, czyli opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię bez umowy. Zabezpieczają one m.in. interesy polskich klientów brytyjskich instytucji finansowych, regulują też uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych na wyspach. Posłowie przegłosowali też ustawę, która określa zasady pobytu w Polsce obywateli brytyjskich, mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Renata Strzech. Mieszkający w Polsce Brytyjczycy oraz członkowie ich rodzin od momentu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej przy przyjęciu, że nastąpi to w dniu 30 marca 2019 roku, będą mieli 21 miesięcy w założeniu do 31 grudnia czas na złożenie wniosku w celu potwierdzenia swojego statusu pobytowego w Polsce. Ustawa daje też Brytyjczykom m.in. możliwość pracy i prowadzenia firm w Polsce, używania brytyjskiego prawa jazdy czy dostępu do świadczeń socjalnych, takich jak emerytura czy 500+. Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w uroczystych obchodach 171. rocznicy wybuchu węgierskiej rewolucji. Przed Muzeum Narodowym w Budapeszcie premier zwrócił się do licznie zebranych Węgrów. Premier Mateusz Morawiecki podczas wystąpienia dużo miejsca poświęcił historii. Mówił o tym, że idee, o jakie walczą Polska i Węgry, nie zmieniły się od czasu Wiosny Ludów. Stoimy po stronie prawdy, po stronie solidarności, po stronie zwykłego człowieka, po stronie wolności. Premier mówił też o trwającej 1000 lat przyjaźni między naszymi narodami. Mateusz Morawiecki powiedział, że współpraca Polski i Węgier może być przykładem dla całej Europy. Nawiązał też do słów Zbigniewa Herberta, który pisał: wielki sznur z powietrza, wiążemy bracia dla was. Niech więc ten wielki sznur powietrza połączy nas, wszystkich Polaków, Węgrów i Europejczyków, którzy wierzą w Europę ojczyzn. Podczas wizyty w Budapeszcie premier Mateusz Morawiecki spotkał się też ze swoim odpowiednikiem Wiktorem Orbanem. Budapeszt, Przemysław Lis, Polskie Radio. Nie czekali na wagary do pierwszego dnia wiosny. Młodzież z 30 polskich miast dołączyła do międzynarodowego strajku klimatycznego. Uczniowie chcą, żeby politycy podjęli szybkie działania na rzecz ochrony planety. Apelowali o to m.in. w Warszawie. Opuszczamy szkołę, by pokazać, że nie zgadzamy się na spisywanie naszego pokolenia na straty! To my tworzymy przyszłość i my będziemy tu mieszkać. I dla nas to jest przede wszystkim ważne, żeby żyć na czystej planecie. Nie chcę, żeby nastała apokalipsa. Chcę, żeby wszyscy mieli możliwość życia w normalnym środowisku. Nie jestem dzisiaj w szkole, bo uważam, że taka forma spędzania czasu jak obywatelskie nieposłuszeństwo, jakim jest na pewno taki strajk, jest bardzo ważna. To jest ważne, żebyśmy pokazali politykom, że ich przyszli wyborcy po prostu się tym przyjmują. I że nie będziemy tak obojętnie na to patrzeć, jak może teraz dorośli. Państwo dzisiaj też na wagarach? Mamy dwoje dzieci, poza tym czujemy się dosyć młodo i czujemy pewną odpowiedzialność, także musimy wspierać młodych ludzi, musimy z nimi iść. Nie zabierajcie nam przyszłości! Nie zabierajcie nam przyszłości! Strajk jest odpowiedzią na wezwanie 15-letniej Grety Thunberg, która za swoją działalność proekologiczną została zgłoszona do Pokojowej Nagrody Nobla. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Zawsze uważałem, że gdyby pokazać Johna Portera komuś, kto go nie zna, jednym nagraniem, to powinna być to właśnie ta kompozycja z debiutu Porter Bandu Helicopter. Z Porter Bandu, który po raz pierwszy zaistniał latem 1979 roku na muzycznym kempingu. Były wtedy takie imprezy. Niedługo potem, jak John rozstał się z Manamem, który wówczas jeszcze był elektrycznym prysznicem. A w grudniu błyskawicznie. John twierdzi do dziś, że metodą grupy The Cure z dużą ilością piwa zarejestrowali swój pierwszy album w studiu Radia Opole. Właśnie Helicopters. Teraz... Magic moments. Colors. that's what we're living for. Put some life into this dream. Magic moments, that's what we're living for. Put some life into this dream. Magic moments, that's what we're living for. Put some life into this dream. Magic moments, oh, that's what I'm living for. Put some life into this utwór tytułowy Magic Moments z płyty nagranej w Krakowskim Teatrze 100, która uchodzi za pierwszą polską płytę typu Unplugged Ever. Być może są inne dane na ten temat. Ja przynajmniej przyjmuję to właśnie do wiadomości. Pokazanie Johna Portera w jednym odcinku Tonacji Trójki jest wręcz niewyobrażalne, ale dziś ku temu mamy bardzo mocny powód. Ten powód będzie ostatnim utworem w dzisiejszej audycji. Nie ma już Porter Bandu, jest Porter i zupełnie nowy projekt. Hexagram i China Disco. China, dog it away. Ależ miał John wtedy skład. Sekcja rytmiczna z krakowskiego laboratorium, Winicjusz Chrust, Jose Torres i Sławomir Kulpowicz. Projekt China Disco niestety nie doczekał się kontynuacji, ale w styczniu 1987 roku za to John wystąpił w klubie Park w Warszawie razem z Neilem Blackiem, którego poznał, kiedy ten pracował jako inżynier dźwięku nad fantastycznym albumem grupy Manam, Nocny Patrol. Once we were lovers and lovers, now is a lover's touch. But we faded into loyalty and the passion didn't count for much. Then your cowboy legs had shot me down in the kitchen after all these years. Just another way to see it all. Thank you. sporo. Panowie Neil i John zagrali wtedy razem wspaniałych koncertów. John nagrał całą serię akustycznych płyt. Zrobił muzykę do serialu telewizyjnego dla dzieci Siedem Życzeń. A potem, nie wiedzieć czemu, nazwał zespół Mirror. It's just love. Zespół Efemeryda przetrwał tylko jeden album, właśnie ten, a potem John wyjechał do Anglii, a potem wrócił i zreaktywował Porter Band, nazywając go o zgrozo John Porter Band. Utwór, który otwiera płytę Alexandria, nagraną właśnie z tym składem, Suicide Bridge, to jest mój ponadczasowy faworyt w jego twórczości. You put your hand where it hurts, you put your finger in your mouth, you wanna scream out loud. Your scream's nothing special at all, but you can't seem to get it all out. Under a train, off a bridge, and out a window, you're off the wall. You wanna fly, fly, you wanna go, go, go, go, go from it all. Off the wall. Oh, baby, the meaning of life, is this the truth? Is it all? You wear your heart on your sleeve, you wanna laugh, you wanna cry, sympathize with me. You haven't got the luck, you promise it all, is that enough to die? Suicide is very tego co wiem, to akurat John Porter sam potwierdza swoją miłość do płyty Aleksandria, uważając ją za wysoce udaną. Natomiast nie mam zupełnie danych, czy pochodząca też trochę z tego okresu ballada, która była takim singlowym drukiem ulotnym w jego twórczości, to też jego faworyt, bo mój na pewno. How I want you, I really want you more than ever before. This world's an empty space, shadows from the past. We just come and go, I'll be your first, you can be my last. How I want you, I really want you more than ever before. I don't even know who you are, that's not the point. You're like a tattoo on my heart and you're keeping me warm. How I want you, I really want you more than ever before. Broken hearts and shattered dreams, the sun up in the sky. Don't wanna spend the rest of my life just trying to get on. How I want you, I really want you more than ever before. How how I want you, I really want you more than ever before. Niestosownie pobieżna przejażdżka po dyskografii Johna Portera dziś w tonacji trójki. Jak mówiłem, wszystko zmierzało do finału, którym jest zaprezentowane po raz pierwszy gdziekolwiek wczoraj w trójce nowe nagranie pochodzące ze wspólnej płyty Johna Portera i Wojtka Mazalewskiego. Płyta dopiero 26 maja, ale koncertowa premiera już w urodziny trójki 1 kwietnia w studio Osieckiej. Będziemy mieli dla Państwa zaproszenia już niedługo. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski, Piotr Metz. To była tonacja trójki. Dziękujemy. This is a story. Story. I'm pretty as a snake, she is. My kiss is a sweet indeed. And I put demons in your whiskey. To drag you out of your sleep. There's a lot of semen in this mystery. a lot of voices in which to drown. A snake eyes light up the shadows, nail me to the ground. On my heart, there's a life that I'll never live. Forever we will never part. There's something coming down the highway, gonna take me away from you. But I want you to take me, fake me, break me, make me, 'cause I just want you. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Wytrawni turyści wiedzą o tym doskonale, że nie ma tras nieciekawych. Trzeba tylko umieć patrzeć, wynajdywać rzeczy godne uwagi. Ta dewiza przyświeca trójkowej przewodniczce Grażynie Orłowskiej, która z każdego szlaku wraca pełna wrażeń. Dziś chciałaby zaproponować rajd w okolicach Rzeszowa. Witam w Trójce. Witam serdecznie. Okolice Rzeszowa, szczególnie te tereny na wschód w kierunku Łańcuta, to są takie ciekawe wzgórza, z których roztaczają się piękne widoki. I tędy wytyczono szlak w kolorze czerwonym, dosyć długi, liczy sobie 42 km, ale można go podzielić na odcinki jeszcze z możliwością takiej odbycia wędrówki do Łańcuta. Szlak ma ciekawego bohatera, bo nosi imię pułkownika Leopolda Lisa Kuli. Wytyczony został przez Związek Piłsudczyków w Rzeszowie i oddział PTTK. Czasami odbywają się tamtędy rajdy właśnie w połowie z taką bazą noclegową, ale my możemy o każdej porze roku tamtędy powędrować i zacząć warto takiej miejscowości, w której urodził się nasz bohater, czyli w Kosinie, i stąd trasa przez Markową, znaną z tej bohaterskiej postawy rodziny Ulmów, ale również jest tam ciekawy skansen budownictwa wiejskiego. Jest tam około 10 obiektów, stajnie, stodoła, zabudowania gospodarcze i oczywiście domy z początku XX wieku i z końca XIX. Ciekawa konstrukcja tych budowli, bo jest tam taka chałupa konstrukcji przysłupowej, to znaczy na tych słupach opiera się dach, także w razie ewentualnych remontów ścian można ten remont odbywać i dach jest podtrzymywany przez te słupy. Dalej miejsca widokowe. Widać ze wzgórza Świętej Magdaleny okoliczne miejscowości. Jest tam taki kopiec i stąd można już dojść do Rzeszowa około 13 km albo ewentualnie do Łańcuta. I na przedmieściach Rzeszowa jest taka dawna wieś, która już od 2006 roku całkowicie należy do Rzeszowa. Widać, jak zmienia się i przeobraża zabudowa tej wsi. To dzisiaj modne podrzeszowskie, właściwie osiedle z zachowanymi jeszcze reliktami dawnej wsi. I na przedmieściach Rzeszowa, na cmentarzu Pobitno, jest pochowany pułkownik Leopold Liskula. Był on ulubieńcem marszałka Józefa Piłsudskiego i zginął, mając zaledwie 23 lata, w obronie granic tych na wschodzie po odzyskaniu niepodległości. Nosi dzisiaj jego imię kilka szkół w Rzeszowie, jest też ulica Lisa Kuli, także pamięć o nim trwa i w miejscu, gdzie się urodził, i w Rzeszowie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nowy album Pawła Kukiza. Kukiz i Perverados. Wyspa Zielona. Autopromocja.